Grino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 marca, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O bezpieczeństwie w Europie Wschodniej dyskutują w Łodzi szefowie dyplomacji państw bukaresztańskiej dziewiątki. Woda w części Bielska-Białej nie nadaje się do picia, poinformował Sanepid, ma wstępne wyniki badań. Waszyngton potępia aresztowanie w Rosji korespondenta Wall Street Journal, apeluje do Amerykanów, by nie podróżowali do tego kraju. A w Łodzi rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki. To 9 państw wschodniej flanki NATO, które po 2014 roku zacieśniły współpracę obronną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Wśród tematów rozmów wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo Europy Wschodniej. O szczegółach Karol Surówka. Głównym zadaniem szczytu w Łodzi będzie przygotowanie wspólnego stanowiska przed szczytem NATO w Wilnie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział Polskiemu Radiu, że ministrowie będą też dyskutowali o bieżących wyzwaniach. W tym o rosyjskiej zapowiedzi umieszczenia na terenie Białorusi broni atomowej. Rosja i Białoruś nie przestaną takiej retoryki używać, więc i my musimy być silni. Do bukaresztańskiej dziewiątki należą Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Ten ostatni kraj regularnie sprzeciwia się nakładaniu kolejnych sankcji na Rosję, nie przekazuje też Ukrainie wsparcia militarnego. Może to utrudniać przyjęcie wspólnej deklaracji w czasie szczytu w Łodzi. Według Łukasza Jasiny to jednak nie deklaracje są najistotniejsze. Nie zawsze to, co napisane, liczy się bardziej od tego, co tak naprawdę zostało uzgodnione i będzie realizowane. Polska chce też, by kraje B9 w Łodzi wyraziły poparcie wobec dołączenia Finlandii do NATO. Kraj uzupełniłby bowiem grono państw wschodniej flanki. Karol Surówka, Polskie Radio. Woda w części Bielska-Białej nie nadaje się do spożycia, poinformował Sanepid na podstawie wyników badań próbek pobranych w 4 miejscach. Woda nie może być używana też do higieny osobistej. Spółka odpowiedzialna za sieć wodociągową zabezpieczyła dostawy wody pitnej w beczkowozach. Do awarii sieci doszło w Bielsku-Białej wczoraj. Wstępnie ustalono, że może mieć związek z remontowanym fragmentem magistrali wodociągowej. Miejsce awarii zostało zidentyfikowane i odcięte. Poseł PiSu Marek Ast powiedział, że zakaz rejestracji nowych aut spalinowych po 2035 roku jest konsekwencją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W Trójce wyraził nadzieję, że w tej sprawie zostanie zastosowany okres przejściowy. Przyjęty został Zielony Ład, również Fit for 55 i w tym momencie kolejne segmenty są realizowane. Konsekwencją jest podjęcie decyzji o zakazie rejestracji samochodów spalinowych do 2035 roku. No ja mam nadzieję, że będzie pewien okres przejściowy, szczególnie dla tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które są mniej zasobne, których społeczeństwa przede wszystkim są mniej zasobne i których nie stać naprawdę na to, aby w tej pierwszej fazie umożliwić dostęp do samochodów elektrycznych taki powszechny. Nowe przepisy zakładają, że po 2035 roku w Unii nie będzie można rejestrować nowych aut spalinowych, chyba że będą korzystać z paliw syntetycznych. Polska jako jedyny kraj wspólnoty głosował przeciwko temu rozporządzeniu. Biały Dom potępił aresztowanie przez władze Rosji korespondenta amerykańskiego dziennika Wall Street Journal pod zarzutem szpiegostwa. Departament Stanu USA wezwał Amerykanów, by nie podróżowali do Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre oświadczyła, że władze USA są głęboko zaniepokojone aresztowaniem w Rosji korespondenta Wall Street Journal Evana Gershkowicza. Wybieranie na cel ataku obywateli amerykańskich przez rząd rosyjski jest nie do przyjęcia. Potępiamy zatrzymanie pana Gershkowicza w najostrzejszych słowach, napisała w oświadczeniu. Karine Jean-Pierre poinformowała, że urzędnicy Białego Domu i Departamentu Stanu są w kontakcie z pracodawcą dziennikarza, gazetą Wall Street Journal oraz z jego rodziną. Ponadto Departament Stanu pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rządem rosyjskim. Rzeczniczka Białego Domu potępiła również represjonowanie przez rząd rosyjski dziennikarzy i ograniczanie wolności prasy. Karine Jean-Pierre przypomniała ostrzeżenie rządu Stanów Zjednoczonych, by obywatele amerykańscy nie podróżowali do Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tour de Pologne na antenach Polskiego Radia. Publiczny nadawca uzyskał wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona wyścigu kolarskiego. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Warszawie. Relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich antenach Polskiego Radia. Patronat będzie obejmował też wyścigi Tour de Pologne amatorów, Orlen Wyścig Narodów, Tour de Pologne Junior oraz Orlen Lang Team Race, mówi Czesław Lang. Oprócz Tour de Pologne oczywiście mamy jeszcze wspólny plan na Orlen Wyścig Narodu, który w tym roku też wystartuje na Węgrzech nad Balatonem, przejedzie przez Słowację, skończy się w Arłamowie, właśnie w Bieszczada. No i też dbamy o rozwój dzieci i młodzieży, bo od wielu lat organizujemy mini Tour de Pologne, teraz to jest Tour de Pologne Junior, czyli dzieciaki podczas Tour de Pologne mogą przed przyjazdem zawodowego peletonu wziąć udział w wyścigach, które dla nich robimy, a jest wielkie zainteresowanie, bo startuje prawie 3000 dzieciaków. No i Orlen Lang Team Race, to jest dla amatorów. W tym roku Tour de Pologne będzie miał wyjątkowy wydźwięk. Rok 2023 to obchody niezwykłego, potrójnego jubileuszu. 95. urodzin wyścigu, 80. edycji Tour de Pologne oraz 30-lecia organizacji wyścigów kolarskich przez Lang Team. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze. Będzie od 7 stopni na Podkarpaciu, około 9 lokalnie nad morzem i od 11 do 15 w pozostałych regionach kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Ekspert taniej ma. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH Plus. by sea. My favorite stranger stands where I stand, leaves crime in my wake and blood on my hands. Jedenaście minut po 20. W programie trzecim Polskiego Radia słuchamy drugiej części tonacji Trójki. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie ponownie. Depeche Mode, płyta Memento Mori, My Favorite Stranger. Przesłuchałem tę płytę dwa i pół raza i już wiem, że to jeden z najlepszych albumów tej grupy od wielu lat. Równie dobry, co najmniej równie dobry był ten, który ukazał się niemalże równo 30 lat temu. Songs of Faith and Devotion. Try walking in my shoes. moves at your will. We let the morning come soon. We leave me lying here in your favorite darkness, your favorite heart light, your favorite consciousness, your favorite slave. In your room, In Your Room, a wcześniej Walking in My Shoes. Obie piosenki z albumu Songs of Faith and Devotion. To była płyta jeszcze nagrana z Andy Fletcherem i nie tylko z Andy Fletcherem, bo z Alanem Wilderem również. Teraz zostało już ich tylko dwóch, czyli David Gahan i Martin Gore. Wracamy do roku, z którym pożegnaliśmy się na kilka chwil pod koniec pierwszej godziny audycji. W 1998 roku ukazała się trzecia płyta amerykańskiej formacji alternatywno-awangardowej Tortoise. Thank you. To była amerykańska formacja Tortoise z płyty TNT Swung from the Gutters. To tytuł utworu. Również w tym samym roku, czyli 25 lat temu, została wydana płyta, jedna z ostatnich bardzo ważnego zespołu z epoki, nazwijmy to, Britpopu. Płyta grupy Pulp, This is Hardcore, która zaczynała się tak. The sound of love. Dziś mija równo 25 lat od premiery albumu This is Hardcore grupy Pulp. Płyty, którą zespół i Jarvis Cocker jako lider grupy definitywnie żegna się z Britpopem. Pora na najpiękniejszy fragment całości, czyli utwór tytułowy. But in here This is Hardcore, tytułowy fragment płyty grupy Pulp z roku 1998. W czwartkowej tonacji nie może zabraknąć polskich nowości. Oto teraz dwie z nich. Duchy, a później Daria ze Śląska. Czy to wieczność, czy to chwila? Daria ze Śląska i Kill Bill, a wcześniej Duchy i Zbiera się na burzę. Jeśli chodzi o nowości, to spory wysyp ciekawych płyt nastąpi po świętach. Metallica, to już pewnie fani wiedzą, 14 kwietnia, 72 Seasons. Tego samego dnia nowa płyta po 6 latach przerwy kanadyjskiej wokalistki Feist, Multitudes, a tydzień później jeszcze chyba bardziej oczekiwana nowa płyta duetu Everything But The Girl, Fuse, i tego samego dnia Beach House, Become. A z kolei 28 kwietnia najnowszy album grupy The National pod intrygującym tytułem Dwie pierwsze strony Frankensteina. Wracamy do muzyki. Przed kilkoma dniami dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zmarł bardzo znany tekściarz, najogólniej rzecz biorąc, tak zwykło się mówić. Jego najważniejszym tekstem są słowa do tej właśnie piosenki. Skip the life and then